To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 listopada, jest 22. Małgorzata Maliborska-Przeszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest formalna zgoda amerykańskiego rządu na sprzedaż Polsce systemu antyrakietowego Patriot. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński za zakazem chowu zwierząt na futra. Unia Europejska zwiększa presję na Wielką Brytanię w sprawie Brexitu. Pentagon powiadomił amerykański kongres o zamiarze sprzedaży Polsce systemu antyrakietowego Patriot. Koszt transakcji jest szacowany na 10,5 miliarda dolarów. Kongres, zgodnie z ustawą o kontroli eksportu broni, ma 15 dni kalendarzowych, aby albo zablokować tę transakcję, albo zmodyfikować jej warunki. Pentagon, informując kongres o proponowanej sprzedaży systemu antyrakietowego Patriot Polsce, wskazał, że planowana transakcja jest zgodna z celami polityki zagranicznej i względami bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, sojusznika NATO, który był i jest istotnym czynnikiem politycznej stabilności i postępu gospodarczego w Europie. 252 spośród 265 mianowanych przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry asesorów sędziowskich ostatecznie dopuszczonych do obowiązków. Krajowa Rada Sądownictwa, która w październiku odrzuciła wszystkie kandydatury asesorów sądowych, dziś ponownie je rozpatrzyła i zmieniła decyzję. Ostatecznie Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o uchyleniu sprzeciwu wobec 252 osób, a w stosunku do 3 osób ten sprzeciw został utrzymany. Szef KRS, sędzia Dariusz Zawistowski, wyjaśnia, że Rada ponownie rozpatrzyła kandydatury, bo asesorzy uzupełnili swoje dokumenty. Brakowało w nich przede wszystkim aktualnych zaświadczeń lekarskich i psychologicznych. 10 pozostałych asesorów nie uzupełniło dokumentów, ale Rada nie podjęła w ich sprawie żadnej uchwały. Sędzia Zawistowski nie wykluczył, że w przyszłości będzie można ponownie rozpoznać także ich kandydatury. Natomiast 3 asesorów, wobec których KRS podtrzymała sprzeciw, może odwołać się od tej decyzji do Sądu Najwyższego. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ocenia, że zmiana decyzji o asesorach to kompromitacja KRS. Przekonuje, że jest pilna potrzeba rozwiązania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i zmiany ustawy o KRS. Pan prezydent niestety na przykład zawetował tą ustawę, mimo że byliśmy umówieni co do niej. Mam nadzieję, że teraz to porozumienie wejdzie w życie i KRS wreszcie zmieni swój personalny kształt. Minister liczy też na to, że przy kolejnej turze nominacji dla asesorów KRS, tu cytat, wykaże się większą odpowiedzialnością. Kolejne nominacje asesorskie na początku grudnia dla około 90 osób. Jarosław Kaczyński popiera wprowadzenie w Polsce zakazu chowu zwierząt na futra. Informuje o tym Fundacja Viva. Jej przedstawiciele spotkali się dziś z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, to jest to przede wszystkim kwestia stosunku do zwierząt. Kwestia, można powiedzieć, serca dla zwierząt, litości wobec zwierząt. I to, sądzę, każdy porządny człowiek powinien coś takiego w sobie mieć, powiedział prezes PiS-u na nagraniu opublikowanym przez fundację na Facebooku. Dodał, że wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt ochroni też ludzi cierpiących z powodu odoru obecnego przy farmach. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że podobnych praktyk w Europie się zakazuje, więc hodowcy przenoszą działalność do Polski. Zdaniem prezesa PiS-u to sytuacja niedopuszczalna. Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję, że za zakazem chowu zwierząt na futra opowiedzą się także parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówi brytyjskiej premier Theresie May, że potrzebny jest postęp w rozmowach dotyczących Brexitu, by przejść do kolejnej ich fazy. Do spotkania Tusk-May doszło przy okazji unijnego szczytu w Göteborgu. Według Donalda Tuska kolejna faza rozmów mogłaby się rozpocząć w grudniu. Jasno powiedziałem premier May, że ten postęp musi nastąpić najpóźniej na początku grudnia. Jeśli nie nastąpi do tego czasu, nie będę w stanie zaproponować nowych wytycznych w sprawie okresu przejściowego i przyszłych relacji na grudniowym szczycie europejskim. Szef Rady Europejskiej dodał, że do tej pory poczyniono postępy w rozmowach w kwestii praw obywateli Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii po Brexicie, ale brakuje takiego postępu w sprawie granicy irlandzkiej i rozliczeń finansowych. Downing Street, naciskane przez biznes, chciałoby jak najszybciej rozpocząć rozmowy na temat przyszłych relacji handlowych w Unii Europejskiej, ale 27 odmawia przejścia do drugiej fazy rokowań. Tusk ma się spotkać z May za tydzień, aby ponownie ocenić sytuację. A niemiecki Der Spiegel pisze, że Niemcy i Francja zawarły sojusz, by po Brexicie przejąć unijne instytucje mające obecnie siedziby w Wielkiej Brytanii. Ateny wspierają Berlin w zabiegach o przeniesienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z Londynu do Frankfurtu nad Menem, a w zamian strona niemiecka popiera starania Grecji o ulokowanie w Atenach Europejskiej Agencji Leków, pisze wydawany w Hamburgu Tygodnik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dobry wieczór. Lamenty i odmęty, Monika Brodka. Witam Państwa w moim cotygodniowym programie. Dzisiejszy program nazwałabym zasłyszane. Przez cały tydzień pracując w domu, robiąc różne domowe porządki, gotując, słuchałam sobie internetowych stacji radiowych i za każdym razem, jak pojawił się w nich utwór, który mnie zainteresował, wpadł mi w ucho, spisywałam jego tytuł i wykonawcę i tym sposobem zgromadziłam dzisiejszą playlistę. Zaczęłam od Panda Bear Tropic of Cancer i muszę przyznać, że jest na tej liście bardzo dużo artystów, których nie znałam, a poznaję właśnie dzięki mojej audycji. Jakże cudownie. I told you the truth, and now I sigh. przepiękny głos Trish Keenan z zespołu Broadcast. Okazuje się, że jestem wielką fanką tego zespołu, bo za każdym razem, jak na Spotify bądź w jakiejś stacji internetowej, radiowej pojawia się ten kawałek, to zawsze go wybieram i zawsze go dodaję do audycji. Teraz będzie coś, co wbiło mi się chyba najbardziej z całej tej playlisty w głowę i w ucho w tym tygodniu. Zespół Unknown Mortal Orchestra, Necessary Evil. Necessary evil. Necessary. Necessary Evil. Czy ten kawałek nie wbija się od razu w głowę? Można później sobie go nucić cały tydzień. Teraz wydaje mi się dosyć wyjątkowa rzecz, bo będzie to zakonnica, która naprawdę przepięknie gra na fortepianie. Jej imię to, uwaga, spróbuję je wymówić, Cegłę Mariam Gebrow. Jest to pani z Etiopii, która nagrywała płyty, grając pięknie na fortepianie, i ja zasłyszałam właśnie ten wspaniały utwór. Thank you. To była wspaniała Julia Holter She Calls Me Home. Muzycznie i brzmieniowo ta artystka przez ostatnie lata naprawdę pokazuje światową klasę we wszystkich rankingach, na ważniejszych portalach takich jak Pitchfork przoduje w płytach roku i rzeczywiście jest ona eksperymentatorką i instrumenty, które dobiera do swoich nagrań i płyt zawsze są bardzo ciekawe, jakoś mi osobiście bardzo odpowiadają. A teraz koleżanka, z którą spotkałam się na jednej scenie w tym roku. We'll be right back. Anna Meredith. Fantastyczna, naprawdę szalenie interesująca artystka, która tworzy muzykę trudną do porównania z czymś innym, co ja przynajmniej znam. Spotkałyśmy się na jednej scenie na festiwalu South by Southwest w Teksasie w marcu tego roku. Anna grała koncert przede mną, ja wskoczyłam na scenę zaraz po niej i ten jej set naprawdę był wyjątkowy. Nie dość, że przyjechała na showcase'owy festiwal, który rządzi się swoimi prawami, zazwyczaj występuje się tam w bardzo okrojonym składzie. Ona przyjechała z instrumentami dętymi, w ogóle naprawdę sporo osób na tej scenie małej w klubie się znajdowało, to rozgrzała publiczność do czerwoności, przebywający w tym klubie Artur Rojek, który wyłapuje młode talenty i w ogóle utalentowanych artystów, od razu zaprosił ją na festiwal OFF, na OFF Festival do Katowic tegoroczny. A teraz chłopak o przepięknym głosie. Teraz będzie fantastyczny chłopak, który robi lo-fi'ową muzykę. Wcześniej już się z nim zapoznałam, ale później jakoś zapomniałam o jego istnieniu i moje internetowe radio mi o tym bardzo przyjemnie przypomniało. You know well. To był John Maus, którego też bardzo lubię i też za każdym razem, jak pojawia się jakiś jego utwór, to biorę sobie go na playlistę do lamentów, bo bardzo do niej pasuje. A teraz moje sprytne i sprawne ucho wysłyszało oczywiście Artura Russella, którego znam, szanuję, bardzo lubię. Może nie wszystkie jego nagrania, są też takie, których naprawdę nie trawię, od razu robię skip, ale ten utwór bardzo lubię i jest to kolejna myśl Artura Russella, taki nosi tytuł Another Thought, Losing My Taste for the Nighttime. It's no fun going down through the pines. What I'm doing, I did before, and that's all I see. Driving, 16 miles. I'm looking for something I don't wanna do, because my coming to town, it took me. Losing my taste for the night.